Асноўным творчым інструментам літаратара з'яўляецца мова. У беларускай літаратуры ў гэтым аспекце існуе сур'ёзная праблема. Беларуская мова не можа знікнуць, бо ёй карыстаецца вёска. Так мяркуе польская мовазнаўца, аўтар шматлікіх працаў, прысвечаных нашай мове, Эльжбета Смолкова. Яна стала госцем міжнароднай канферэнцыі ў Мінску, прысвечанай праблемам этналогіі. З прафесарам Варшаўскага ўніверсітэта і першым амбасадарам Польшы ў незалежнай Беларусі пагутарыў Сергей Будкін. Вся канферэнцыя па-беларуску, але маю такое ўражанне, і не толькі ўражанне, але і перакананне, што ў цэлым гарадское насяленне выбрала рускую мову і ею карыстаецца ў штодзённым жыцці. З тым, што я як дыялектолаг даследаваю беларускія гаворкі і ведаю, што яны жывуць, і іх жыццё яшчэ будзе даволі доўгае. З такой павагай гляджу на праблему беларускай мовы, якая в розных эпохах гістарычных была рознымі прычынамі неяк загрожана, а яна жыве, а яна мае даволі салідную жывучасць. Гэта тэрмін нават навуковы. Але скептычныя прагнозы наконт знікнення ў будучыні беларускай мовы не падзяляеце? Прагнозы в мове наогул не спраўджаюцца. Тэарэтычна можна баяцца гэтага. Можна. Але з другога боку, калі назірае все-такі жывучасць вёскі і вясковай мовы, то можна спадзявацца, што не. Але працэс занікання моў вельмі агульны ў цэлым свеце. Гэта не спецыфіка беларуская. Я магу звярнуць вашу ўвагу на вельмі цікавую кнігу «Смерць языка». У Беластоку выдадзена некалькі гадоў таму назад. Там паказваецца, як з года ў год вялікая колькасць моў ідзе на поўны заняпад. Але спадзяюся, што тут гэта яшчэ не настолькі трагічная праблема. Ва ўступным сваім слове на адкрыцці канферэнцыі вы паказалі вось два ўнушальныя такія тамы. Што гэта за кнігі? Гэта кнігі, якія ўзніклі ў асяроддзі Варшаўскага ўніверсітэта пад маёй рэдакцыяй, якія ўзніклі ў выніку супрацоўніцтва нашага з беларускімі даследчыкамі на аснове палявых даследаванняў у Беларусі, і яны датычаць праблемы пагранічча, на якім жывуць людзі рознага этнічнага паходжання і людзі, якія ў сувязі з супольным жыццём прыпадабняюць свае мовы, і нават калі перакананы, што гавораць па-польску, то маюць свае гутарцы вельмі многа элементаў беларускіх, рускіх, літоўскіх. І наадварот, калі гавораць па-беларуску, таксама там знаходзяцца і русізмы, і паланізмы, і літуанізм. Адна кніга – гэта пагранічча Беларусі в перспектыве інтэрдысцыплінарнай, а другая – гэта двухтомнік «Браслаўшчына. Памяць і сучаснасць». Адкуль такая цікавасць у брытанцаў, у немцаў да беларускага пытання? Гэта перад усім як да аднаго са славянскіх народаў. Славістыка – гэта навука, якая цікавіць разы нацыі. У немцаў славістычная навука развівалася ад 19-го стагоддзя вельмі сур'ёзна, напрыклад. В Англіі жыве пэўная колькасць беларусаў, там ёсць такое таварства англа-беларускае, ёсць бібліятэка скарынінская, якую, можа, і ведаеце. І я думаю, што гэта зацікаўленне як адной з нацый славянскіх, тым больш цікавых, што на такім пагранічы паміж вялікім рускім народам в сэнсе колькасці і значэння, правда, культурнага, палітычнага, і паміж заходнімі славянамі, між іншым, паміж намі, Польшай і Расіяй.